En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Det er efteråret 2014. Statsminister Helle Thorning-Schmidt har udnævnt Mette Frederiksen til ny justitsminister. Når landets statsminister og min partiformand beder mig om at påtage mig en opgave, så tager det selvfølgelig på mig. Hun var før beskæftigelsesminister, men har brug for en ny justitsminister, fordi Karen Hækkerup forlod posten for at blive direktør i Landbrug Fødevare. Det fortæller Berlingskes politiske kommentator Bent Winther, der også har skrevet en portrætbog om Mette Frederiksen. Så sker der det, at efter overdragelseforretningen, så skal Mette Frederiksen ind på sit kontor. På bordet ligger der et brev. Hun tager det op og læser det. Og der står: tilgiv mig. Historien gentager sig selv. Endnu en socialdemokratisk justitsminister forlader posten i utide. Denne gang er det også en Hækkerup. Og denne gang bliver politikerlivet også udskiftet med et job som lobbyist. Men hvorfor stopper Nick Hækkerup? Det taler jeg med Bent Winther om i dag. Mit navn er Kåre Sveistrup. Velkommen i Pilestræde. Hvorfor stopper Nick Hækkerup som justitsminister? Altså, hvis du spørger mig, så tror jeg, at han er kørt træt. Jeg tror, at det er et meget, meget hårdt job at være justitsminister. Det er der, hvor alle sagerne samler sig. Det er der, hvor man skal udrede alle de juridiske problemer, der er i den ene og den anden og den tredje lov, og på en eller anden måde også øretævernes holdeplads. Og så er det også der, man kommer meget tæt på alle mulige oplysninger omkring terrorvirksomheder, omkring bandekriminalitet og kriminalitet i det hele taget mod det danske samfund, som man på en eller anden måde skal sidde og holde hemmeligt, og det ved vi fra tidligere justitsminister, det. Men så har han jo også været involveret i to meget store sager, nemlig en sag omkring hele den her Mink-sag, og så sagen omkring Forsvarets Efterretningstjeneste, Claus Hjort, Lars Findsen osv. Og de har også været hårde. Og så måske lige en sidste ting, hele håndteringen af coronakrisen og den del af det, der havde med alle restriktionerne at gøre, den lå også på Nick Hækkerups bord. Det var et meget, meget arbejdsmæssigt hårdt år. Men han er simpelthen træt. Ja, så tror jeg, altså, man kan spekulere meget i, om der også ligger noget i det, som handler om, at han gerne vil ud af vagten, inden nogle af de her sager brænder på. Og det, vi bare må sige om det, det er, at det ved vi ikke så meget om lige nu. Og det er selvfølgelig noget af det, som vi som journalister på redaktionen, og formentlig også alle andre, prøver at grave os ned i. Mm. Ligger der nogle belastende sager omkring Nick Hækkerup i forhold til Mink-kommissionen, i forhold til FE-sagen, som gør, at det var meget belejligt for ham at komme ud af vagten lige nu. Mm. Men det, som han selv siger, og det er måske også vigtigt at få med, det er, at han har været i politik i 20 år. Han har længe gerne ville noget andet ud af politik, og det tror jeg, kan man sige, for almindelige mennesker, også noget, der er sådan en vis forståelse for, at når man har siddet der i så mange år og haft en meget, meget travl hverdag, så kommer der et tidspunkt, også når man er oppe i hans alder, hvor man gerne vil noget andet. Det tidspunkt kunne jo være, når man udskrev valg, når man havde gjort sin justitsministerperiode færdig. Men det var det så ikke for Nick Hækkerups vedkommende? Det var det ikke. Han valgte, ja. Nu ved vi ikke, hvor lang tid det er til næste valg, men i hvert fald lidt, måske et år før. Nick Hækkerup skriver på Facebook: det er ikke politik, der skubber. Det er arbejdet i Bryggeriforeningen, der trækker. Tror du på det? Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke på. Altså, det er ikke. Altså, at det blev Bryggeriforeningen, tror jeg, er mere eller mindre tilfældigt, fordi det job var ledet nu, og det var der, hvor han havde en mulighed for at komme ud af det, som han sidder i, og som han på en eller anden måde har været så belastende for ham, at han gerne vil væk fra det. Mm-hmm. Men det er jo altid sådan, at når man folk får nyt job, så er det jo altid det nye job, der trækker, og så skal man ud og profilere det nye job. For Nick Hækkerup, der er det i hvert fald mit klare indtryk, at det har været arbejde i justitsminister og minister Tjansen, der har været meget belastende. Så det er politik, der skubber? Ja, det er politik, der skubber. Og Ben Winther, jeg vil gerne tale om de belastende sager. Lad os starte med FE-sagen, altså sigtelserne mod Lars Findsen og Claus Hjort Frederiksen. Hvilket ansvar har Nick Hækkerup for det? Det, som alle jo siger, og som også kan man sige er min formodning, det er, at når du sigter folk på det niveau, og især efter den her paragraf, der handler om landsforræderi, så er det selvfølgelig noget, der er inde omkring justitsministeren og regeringens sikkerhedsudvalg. Mm-hmm. Så det vil sige, at på en eller anden måde, så har Nick Hækkerup godkendt det, skubbet på det, måske, og det er det, som Claus Hjort Frederiksen selv insinuerer, initieret, at det er sket. Mm-hmm. Og der er vi igen inde i et meget mørkt rum i regeringen. Det her sikkerhedsudvalg er jo omgivet af meget, meget stor fortrolighed, så vi ved ikke, hvad der er sket. Det vi ved, det er, at justitsministeren i Danmark er den øverste anklagemyndighed, så derfor kommer sådan nogle sager ind over hans bord. Hvis han har initieret det, hvorfor er det så belastende? Hvorfor er det så ikke bare business as usual? Jamen altså, hvis det er en regering, som har initieret, at man har sat en fremtrædende oppositionspolitiker på anklagebænken, altså så er det jo alvorligt. Så er det jo så noget, man ligesom kun kender fra bananrepublikker. Og Tom Jensen, vores chefredaktør, han siger, citat, ingen, der kender sig den her slags sager, gør sig illusioner om, at regeringen ikke har været indover. Og det tror jeg, eller det har han fuldstændig ret i. Der hvor spørgsmålet er, hvor, i hvilken betydning har han været indover? Mm-hmm. Han siger jo selv, at han i den her type sager er en slags gummistempel. Jo, der kommer en sag ind, politiets efterretningstjeneste vil gerne sigte Lars Findsen, gadung. Han sætter sit stempel på, det er fint. De vil gerne sigte Claus Hjort Frederiksen, gadung. Nyt gummistempel, ja. Afsted med den. Ja. Jeg har set den, jeg ved, hvad I laver, men jeg har ikke ellers haft noget med at gøre det. Så derfor er det jo graden af, mm-hmm. hvor involveret man har været i det, der er interessant. Og jeg tvivler på, hvor vi nogensinde får det opklaret. Mm-hmm. Vi ved jo heller ikke nu om Claus Hjort Frederiksen, han ender med at blive tiltalt og dømt for det, han står anklaget for. Vil Nick Hækkerup kunne sidde som justitsminister, hvis man fandt ud af, at der ikke var noget i sagen? Altså, vil han kunne blive siddende, hvis... jeg spørger dig, fordi medlem af Folketinget fra Venstre, Torsten Schack, skriver sådan her på Twitter. Forudsigelse. Den kommende justitsminister meddeler senest 1. juni, at der ikke er grundlag for at rejse en sag mod Claus Hjort. For det første, deler du den forudsigelse? Altså, sådan kan det meget vel gå. Altså, jeg har hele tiden haft en fornemmelse af, at det her det var en rigtig, rigtig dårlig sag. En møgsag for regeringen. Vil en justitsminister, som har muligvis initieret, i hvert fald været indover, kunne blive siddende, når man gik ud med den meddelelse? Lad os forestille sig, at anklagemyndigheden går ud med meddelelsen om, at der bliver ikke rejst nogen anklage eller sigtelse mod Claus Hjort Frederiksen. Så vil regeringen og justitsministeren, om det så er Tesfaye eller Hækkerup eller hvem det er, jo stadigvæk kunne sige, jamen det har ikke noget med os at gøre. De har efterforsket sagen, og det kan man sige er afgørelsen, der ligger i anklagemyndigheden. Der var ikke det, den kunne ikke bære en sag i byretten, så derfor bliver den ikke rejst. Så det, at man, kan man sige, fuldstændig mørklægger hele det her område omkring, hvad sker der i sikkerhedsudvalget, hvor meget ved Hækkerup, hvor meget har han initieret osv., det er det, der er alibiet for at kunne slippe ud af sagen. Og den nye justitsminister, Mattias Tesfaye, han kan jo så desværre ikke svare på journalisternes spørgsmål om den her sag, for det er jo før hans tid, han kender ikke sagens detaljer. Altså, jeg har ikke spurgt ham, det er bare det forventelige svar, går jeg ud fra. Hvad tænker du om den måde at føre politik på, den måde at værne om ministeransvaret i Danmark på? Ja. Hvad tænker du om det, Ben Winther? Det er jo stadigvæk sådan, at det er justitsministeriet og også den efterfølgende minister, der ligesom skal svare på spørgsmål og har en eller anden form for ansvar i forhold til, hvad har man svaret over for Folketinget, hvad har man gjort og så videre. Men du har jo helt ret. Altså, det er jo et demokrati, der fungerer på den måde, at lige så snart man er ude af vagten, så kan ansvaret heller ikke ramme en. Hvad synes Mette Frederiksen om det her? Altså, hvad synes Mette Frederiksen om, at Nick Hækkerup, han forlader dansk politik? Altså, jeg tror, hun er ærgerlig over det. Jeg tror, at Mette Frederiksen har været rigtig glad for Nick Hækkerup, fordi han på en eller anden måde knuser en masse problemer for hende. Sidder på en svær post, hvor der kommer mange ting ind over. Bare lige en enkelt ting. Dengang hele sagen omkring, de her slettede sms'er kørte. Og vi havde spørgsmål om, kunne de genskabes, eller kunne de ikke genskabes? Og det ender så med, at Rigspolitiet, som hørte under Nick Hækkerup, skal undersøge det. Og de bliver lagt i nogle forseglede kuverter, som skal åbnes på et eller andet tidspunkt. Alting er meget mystisk og så videre. Der holder de et pressemøde, hvor Nick Hækkerup stiller sig op og holder en meget, meget lang tale, meget, meget teknisk og meget, meget går ned i bunden af problemstillingen og de her telefoner og så videre, og så videre, og så videre. Sådan, at i hvert fald dem, der sad og så tv og havde glædet sig til, hvad der sker nu, de for længst var faldet fra. Så det er jo også, kan man sige, sådan noget, han kan. Hvornår fik du det at vide, Mette Frederiksen, at Nick Hækkerup ikke længere vil være minister og trådt ud af politik? Det har jeg kendt til nogle dage, men lad mig lige holde fast. Hun har kendt til det nogle dage, siger hun på pressemødet i dag. Kan hun selv have bedt Nick Hækkerup om at gå? Ja, så skal det være, fordi hun vurderer, at de her sager kommer til at belaste ham. Det vil jeg ikke spekulere i. Altså indtil videre er der ikke noget, der tyder på det. Hun giver jo selv udtryk for, at hun er ked af, at han stopper. Men er det ikke meget belejligt at få en ny justitsminister, som intet har i klemme i forhold til hverken Mink-sag eller FE-sag? Jo, det kan man sige. Altså, der er ingen tvivl om, at den her Mink-sag kommer til at fylde meget, når rapporten kommer her i starten af juni. Der kommer Mink-kommissionen med sin beretning, og der bliver det hele virvlet op en gang til. Men hvis man kigger på Mink-sagen, så er der jo ikke noget, der sådan umiddelbart peger i retning af Nick Hækkerup. Der, hvor han har spillet en rolle, og formentlig på et eller andet tidspunkt måske vil blive kritiseret, det er hele den der med de slettede sms'er, og som på en eller anden måde også er den, der belaster Mette Frederiksen allermest. Bent Winther, her til sidst vil jeg gerne lige kort ind på ministerrokaden, der fulgte kølvandet på Hækkerups opsigelse. Altså, at Mattias Tesfaye bliver ny justitsminister, at Kaare Dybvad Bek overtager Tesfayes plads i Udlændinge- og Integrationsministeriet, og at Christian Rabjerg Madsen overtager Kaare Dybvads job som indrigs- og boligminister. Er der noget bemærkelsesværdigt ved den rokade? Altså, jeg synes, at det, at man gør Mattias Tesfaye, som har været minister i knap 3 år, til justitsminister, er overraskende. Det er ikke, fordi jeg ikke tror, at han kan klare det. Han er en dygtig fyr, både til det politiske og det håndværksmæssige og det administrative. Men han kommer ind i et ministerium, og det skal man jo huske. Justitsministeriet er et af de ministerier, hvor man kommer meget tæt på staten. Altså, her handler det om efterretninger, hemmelige tjenester osv. osv. Regeringens sikkerhedsudvalg, koordinationsudvalg osv. Der kommer Mattias Tesfaye nu ind og sidder på den her post. Så det at komme ind i de ministerium er på en eller anden måde en uddannelse til at tage skridtet helt ud. Derfor har jeg også skrevet, at Socialdemokratiet har fået en kronprins. Han er ikke nødvendigvis den eneste kronprins. Der kan måske også være andre. Der er lang tid til, at Mette Frederiksen hun bliver siddende i mange år endnu, formentlig. Men det, at han kommer ind der, er faktisk et avancement, som på en eller anden måde må blive taget ned, som at nu er han i hvert fald en af de mulige aftager til Mette Frederiksen. Jeg har set flere bemærke, at det er lidt besynderligt, at en murarbejder ender i Justitsministeriet, et sted, der normalt er befolket med folk med meget stor juridisk indsigt. Hvad tænker du om det? Jamen, det har jo altid været sådan, at justitsminister i hvert fald har gerne skulle have en juridisk eksamen. Også fordi det er meget, meget svært stof, og det er meget, kan man sige, svært tilgængeligt. Og hvis ikke du ligesom er inde i, hvordan tingene benævnes, og hvad tingene hedder, og hvad begreberne er, så kan det godt være svært. Mattias Tesfaye har vist sig at være hurtig til at sætte sig ind i nye ting, men det, at han ikke har en juridisk eksamen, gør selvfølgelig, at hans læringskurve den bliver meget stejl, i hvert fald i starten. Og så slipper han også for at være Gollum, som han jo har sagt. Altså det her med at bære ringen som justitsminister, det er altså kun noget, man skal gøre en periode, ellers bliver man til et monster. Ja. Er der andre ringe, han nu skal tage på, når han skal over Justitsministeriet? Altså, jeg tror ikke. Jeg tror, de ringe, han skal bære derovre, bliver mindst lige så tunge som den Gollum-ring, han har båret i Integrations- og Udlændingeministeriet. Så for Mattias Tesfaye, der er det her en test. Som justitsminister bliver du sat ind i rigtig mange også alvorlige sager, kriminalsager osv., som han selvfølgelig skal bære på. Mm-hmm. Den fordel, der er for ham, det er, at han skal ikke ud og forsvare mennesker, der bliver udvist, eller skal opholde sig i udrejsecentre osv. osv. De her enkeltsager, som var noget af det, han nævnte i det der interview med Berlingske, hvor han siger, det er super belastende, og man kan kun være her et vist antal år. Det er ikke sådan, det fungerer i Udenrigsministeriet, eller slutter i Justitsministeriet, selvom man selvfølgelig bliver orienteret om mange af sagerne. Og han skal jo heller ikke forsvare Hækkerups møgsager. Det skal han heller ikke. Selvom han formentlig bliver indkaldt til en masse samråd, så er det ikke ham, der personligt står som ansvarlig for nogle af sagerne. Tror du, Nick Hækkerup vil gøre som sin svigerinde? Altså, vil han også efterlade et lille brev på justitsministerskrivebordet, hvor der står, tilgiv mig? Det burde han gøre. Jeg ved ikke, om han gør det, men i forhold til at efterlade et ministerium med de sager, som justitsministeriet har nu, og man er involveret i, der er der ingen tvivl om, at han jo godt kunne lade et par ord falde til sin efterfølger om, at det her, det bliver ikke nemt. Bent Winther, politisk kommentator her på Berlingske. Tusind tak, fordi du kom på Pilsted. Velbekomme. Det var Pilestrædet for i dag. Programmet er lavet af Johanne Diebjerg Holgersen, Sara Husted Meyer og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.